Book 2 76 76 ابداء الاسباب 2 motivera något 2 motivera något 2 لماذا لم تأتي؟ Varför kom du inte? Varför kom du inte? Kunt du maridan? Jag var sjuk. Jag var sjuk. Anna lam äti, li anni kunt du maridan. Jag kom inte, för jag var sjuk. Jag kom inte, för jag var sjuk. لماذا هي لم تأتي؟ Varför kom hon inte? Varför kom hon inte? كانت تعبانة. Hon var trött. Hon var trött. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Hon kom inte för hon var trött. Hon kom inte för hon var trött. لماذا لم يأتي؟ Varför kom han inte? Varför kom han inte? لم يكن عنده رغبة. Han hade ingen lust. Han hade ingen lust. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Han kom inte eftersom han inte hade lust. Han kom inte eftersom han inte hade lust. لماذا لم تأتوا؟ Varför kom ni inte? Varför kom ni inte? سيارتنا معطلة. Vår bil är trasig. Vår bil är trasig. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Vi kom inte eftersom vår bil är trasig. Vi kom inte eftersom vår bil är trasig. لماذا لم يأتي الناس؟ Varför kom inte människorna? Varför kom inte människorna? قد فاتهم موعد القطار. De missade tåget. De missade tåget. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. De kom inte för de missade tåget. De kom inte för de missade tåget. لماذا أنت لم تأتي؟ Varför kom du inte? Varför kom du inte? لم يسمح لي. Jag fick inte. Jag fick inte. لم آتي لأني لم يسمح لي. Jag kom inte för att jag inte fick. Jag kom inte för att jag inte fick.